В одному купальнику стояла, красуючись на весь берег, відкритим дівочим тілом, струнким, засмаглим. Аж жлячно хлопцеві стало, що вона така гарна. Невже це він, Шкет, цілував ось її? Перед ним стояла, усміхаючись, ніби незнайома, зовсім доросла дівчина. А він перед нею щулився на човні у своїх трусенятах, як хлопчак, зніяковівши, знітившись перед блиском її оголених плечей, оголених ніг, стрункого дівочого стану. Присоромлений, він безладно веслував, крутився човном на місці, а Тоня, навпаки, почувала себе зовсім вільно, стояла і закручувала перед купанням волосся вузлом, радісно оглядала це синє роздолля. «Ось куди піонер-табір!» І, кінчивши закручувати волосся, кинулась у воду. Сягнисто побігла по ній далі від берега, наглибше. Віталій галаснув і, стрибнувши щовна, теж побіг за нею. Наздогнав, і вони стали бризкатись, борюкатись. Тоня, впіймавши його, надавила, стала нагинати у воду, як хлопчака, що не хоче купатись. А він, випручавшись, намагався побороти її, натопити. Але тут було ще мілко, і вони кинулись навперегінки бігти далі в море. І Віталій, підстрибуючи, гукав: «Глибини! Глибини! О, море, дай нам глибини!» А по якомусь часі обоє лежать уже горілиць на воді, заспокоєні. Тоня бризкає водою вгору, і звідти з синього неба білосніжні перла летять, справжнісінькі перла, блискучі, осяйні, оті, що їх добувають хлопчаки в тропічних водах з морського дна. Хотів би і він Тоні таке щонебудь добути, щоб вразити її, щоб вона ажахнула від захоплення. Тільки що ж він їй тут добуде? «Тоню, хочеш мідій? А де ти їх дістанеш?» «В мене в човні є». Незабаром вони вже біля човна. Потускуючи, мов горіхами, хлопець насипає з банки перед Тонею мідій, що він прихопив їх, видно, в сухомлиновій хаті. Сам їх розлущує і подає дівчині. Подає трохи аж недбало, щоб вона не зазнавалась, не подумала, що він так уже біля неї упадає та прислуговує. А Тоня сама вміє розлущувати, і яку розлущить, то одразу подає Віталикові. Їй подобається ця жіноча роль – годувати і подавати. «А корова, глянь, Віталику, очей з нас не зводить. Чи вона теж зголодніла?» «Хай пасеться, море велике. Та буває таке, що паші хоч у морі шукай. А знаєш, скільки пропадає в морі харчу такого, що худоба аж облизувалась би? Про філофору чула? Це оті червоні водорості, що їх повно в лиманах. Доведено, що борошно філофори підвищує удої. Дядько Сухомлин своєю ялівкою довів? Наука довела. Що ж, треба буде цього добра і на наших фермах спробувати. Та тільки, хто хоче пити молоко, фуражу залишав би», – сказала Тоня, і в голосі її з'явилася батькова різкість. «А то влітку весь фураж під мітлу виметуть, а навесні, коли худоба дохне, знову давай його назад, і станції тягачами по багнищі тягнуть. Мідії мідіями, а бутерброди, видно, краще. Тоня і Віталій заодно беруться і за них –